بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مبكي جلتي نونغي سانت بروم بي سبحانه وتعالى di sakku si mom dimbal, di sakku si mom ak njeggal, di ko ñaan mu musal ñu sunuy ayu bakkan ak sunuy ñaawte fi jëf, di seedane mom yalla subhanahu wa ta'ala ku mu jubal rek ka jub, waaye ku mu réeral amul kenn ku la mën a jubal, di seedane amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudul moom yàlla subhanahu wa ta'ala, moom rekk moom moo yeyoo ak jaamu, di seedane moom moo yónni jaamam ba di ndawam di muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, di dénk sunu bopp di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa ta'ala, di seedane kàddu yi gën a dëggu si kàddu yi muy kàddu borom bi subhanahu wa ta'ala, di moom yàlla subhanahu wa ta'ala li mu wax rek kay dëgg. Waaye yoon yi gën a jub si yoon yi, njub gi gën a jub mooy yoon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di njubam, te lépp lu wuuteeg loolee yi ñi beesal si diine ak di ko xewal nañu xam ne bidaa la, te bidaa moom ak réer la, te sawara lay yóbbu boroomam waliyaadu billaa. Lii di ab jotaay bu ñu bëgg a tënk si fàttalante ak sunuy mbokki jullit si mbir mu màgg mii di wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala, ñu bëgg see nafar téere bii di téere bu am solo di thalathatul usul lil imaam al mujaddid شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كيب كيغا خامني ياغي سيتلو لي ني دوندو تاي جوليت ني سي جامونو جي ني تول دينا ييك آجو غيني آيو خام خام بي دي خام خامو دينه دي خام خامو شريعه، واي آيو mi ngi gën a tar si lii di xam-xamu tawxid di wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala, ak xam-xamu pas-pas bu sell bu set, ndax li laxasoo si pas-pasu jullit ñi si ay mbir yu rëy di ay bokkaale aki bida ak mbir yu baree baree bari yu dévée nit ñi di leen jàddloo yoon wi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa ta'ala bëggoon ci ñoom di yoon wi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rëddoon na ko jaaroon si moom ak saxaabaam yi. Aajowoo googu ñu ko aajowoo moo gën a tar que ni ñu aajowoo lekk ak naan, ndax nit ki bu fekkee dafa ñàkk lekk mbaa mu ñàkk ak naan ba faatu si loolee, bu fekkee si lu baax la nekkoon ak wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala kooke day àdduna rek la ñàkk, ëllëg yowmal qiyaama mu nga jëm si yërmane borom bi subhanahu wa ta'ala ak ay teraangaam ak ay aljanaam. Waaye nit ki bu fekkee lii di tawxiid, di wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala la ñàkk, toskare àdduna ak àllaaxira, toroxtaange àdduna ak àllaaxira la koy jural waliyaadu billaah. Kon soxla gi ñu soxla xam-xam bii di xam-xamu tawxiid, di wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala, moom moo gën a tar foofu, moom la ñu gën a soxla sax lekk ak naan, bal sax ngelaw gii ñuy noyee. Ba loolu moom moo waral ne doomu aadama bi dafa war a jàng xam-xam bii di xam-xamu wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala, xam boroomam subhanahu wa ta'ala mi ko bind, waaye mu xam yenenteem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi yàlla subhanahu wa ta'ala yónni si moom, waral si moom mu topp ko, waaye mu xam diineem di diine lislaam. Ñetti ponk yooyee moom la ñuy tuddee ñetti cosaan yi, di xam yàlla ak xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xam lii di diine lislaam, ñu koy tuddee ñetti cosaan yi. Nekk ay cosaan yu am solo, ay keno yu mag si diine borom téere bi ñuy bëgg nafar, faram fàcce ko, leeral ko si leeralin woo xam ne insha allah dinañ si ñëw si kanam si ak leeral. Waaye si ak tënk, jaam bi war a xam boroomam mi ko bind, boroom bi koy wërsëgal saa su ne, di sëmbartal ay xéewalam, di dotti ay mbaaxam saa su ne si moom mu xam ko, xam ne moom mooy boroomi mboolem bindee fii di seen buur, di ki nga xam ne moom rek moom lañu war a jaamu, amul kenn ku yeeyoo ak jaamu ku dul moom yàlla subhanahu wa ta'ala, du malaaka bu ko jege, du ab yenente bu mu yónni, du jinne, du nit, du lenn lu yeeyoo ak jaamu ku dul moom yàlla subhanahu wa ta'ala. Ba lii di jaamu yàlla ak xam la moom kese, war ñu ko see bokkaale kenn. Loolee nag mooy diine lislaam, diine ji nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa ta'ala wàcce si yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yàlla waxoon ñu ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyabuduun, binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma. Alimam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala di wax foofee ay yuwaxiduun li yàlla subhanahu wa ta'ala jublu si, ne binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma, maanaam ñu wéetal ma si ak jaamu, ñu kennal ma man yàlla subhanahu wa ta'ala si jaamu gëj mee jaamu. Te loolee nag mooy lislaam, di topp yàlla subhanahu wa ta'ala ak topp yenenteem bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, taxawee li nga xam ne mooy li yàlla subhanahu wa ta'ala farataal si ñun, waaye wattu ay tereem yi mu araamal si ñun. Loolee mooy jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala. Ba léegi yàlla subhanahu wa ta'ala waxoon nañu ne yaa ayyuhannaas, yaa ayyuhannaas ucbudu rabbakum, ey yéen nit ñi jaamu leen seen borom, maanaam wéetal leen ko si ak jaamu, si topp ko, waaye wattu ay ndigalam. Comme ni ko al-allama cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala leeralee si ba muy chara téere bi di thalaasatul usul. Balaa ñuy dugg si chara téere bi, ñaari tomb yu am solo dinañ si taxaw, muy ak laytaay gu ñuy jiital si téere bi. ba sa jiitu mooy ki bind téere bi moom mooy kan, ñu xam ko, waaye ñu daal di dàq yenn lënt-lënt ak i tuuma yu aw nit di teg si kawam saa su ne. Ñaareel ba di téere bi ñu wax si téere bi mooy ban téere ak lan la làmboo balaa ñu siy dugg. Si ak tënk ki bind téere bi mooy Cheikh al-Islam al imam Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman at-Tamimi. Moom la ñuy tuddee Cheikh al-Islam di baayu Abdillah, mi ngi tudd Muhammad di doomi Abd al-Wahhab, Abd al-Wahhab di doomi Sulayman. Moom Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab mi ngi bokk si giir gi ñuy tuddee Bani Tamim, moo tax ñu naan ko at-Tamimi. Moom mooy al-Mujaddid, ki nga xam ne moo yeesalaat beesalaat yi nga xam ne rappoon na si l'islam, mu ñëw si jamono joo xam ne nit ñi sori nañ seen diina lool, bokkaale fës ak bida. Mu yàlla subhanahu wa taala tàggat ko, defal ko tawfiq ba mu beesalaat lu bare bare bare bare si diine, rawatina li nga xam ne mooy kenu diine ak cosaanam di wéetal borom bi subhanahu wa taala. Moom Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mi ngi juddoo dëkk bi ñuy tuddee Al Uyayna si atum junni ak téeméer ak fukk ak juróom si gàddaay gi, maanaam 1115 si la juddu si gox yooyee si an Najd dëkk bu ñuy tuddee Al Uyayna. Mu juddoo si famille bu ñu ràññee woon si xam-xam ak diine, ndax kii di baayam di Abdul Wahhab borom xam-xam bu mag la woon ak tekkat la woon si dëkk boobee di Al Uyayna. Maamam it di Sulayman borom xam-xam la woon foofee si Najd si jamonoom. Looloo waral Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala teel a jàng, teel a mokkal alquran, mu mokkal ko lu jiitu sax muy am fukki at, jàng li nga xam ne moom mooy fiq, am si wàllu yaatu, ku xelam neexoon la, ku yàlla subhanahu wa taala ubbi woon la, mu daal di teel a dégg li nga xam ne moom mooy diine, ba bàyyam daan na ko wax naan istafadtu min ibni Muhammad fawaida min al ahkam. Sama doom jiite di Muhammad man de damay jëriñu si moom, man de jëriñu naa si moom si atte yu bari ci diine. Mu nekkoon ku sawar di liir téere yi, di yër li nga xam ne mooy téere tafsir yi ak xadiis yi ak fiq, yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ko xel mu ñaw. Waaye yamul foofee, mu génn dëkkam boobee di Al Uyayna dal li laxasu ngir jàngi, def ay tukki yu sori si xam-xam ngir jàngi, dem Makka, dem Madina, jàng na si sërgam bu ñuy wax Cheikh Abdallah ibn Ibrahim al-Najdi, comme ni mu jàngee si sërgam bi ñuy wax Cheikh Abdallah ibn Ibrahim al-Shammari. Ñaar ñooñee nga xam ne ñoom ñoo ko xamle ak borom xam-xam bu mag bi ñuy wax di borom xam-xamu xadiis Muhammad Hayat al-Sindi, mu daal di jàng si moom xam-xamu xadiis ba sëriñam boobee ijaaza ko, maanaam jox ko ijaaza si ndey téere xadiis yi. Yamul foofee, mu daal di continue tukkeem xam-xam boobee dem al-Ahsa, continue dem ba al-Basra sa Iraq. Foofee it mu jàng fa si ay borom xam-xam yu mag ku si mel ni al-Majmoui, foofee si al-Iraq, jàng si Cheikh Abdul Latif al-Shafi'i si al-Ahsa. Mu jàng fa, yokk fa lii di xam-xamu xadiitam ak fiq ak grammaire arab ak yeneen i xam-xam, ba nga xamee ne sakku na foofu xam-xam, mu daldi delu ci daldi delu wa dekkam fofé ci al uyayna ci la commencé wessare nak li di xam xam ci ay bata xalam yum daan bind hein ak di jangal nit di li nga xamne mom moy sen diine rawatina li nga xamne moy ciosanu diine di pass pass bi wayjuram wu gor daldi faato ci atum 1153 di Abdul Wahhab mu daldi gëna djublu nak ci jang ak jangale ak tasare li nga xamne moy ad-da'wa salafiyya di wote wi nga xamne moy wotam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak mag ñu bax ñi ko wut won ci lolé ci sahaba yi ak tabi'un ya ak ñi jaar seen yoon mu taxaw ci di diglé lu bax ak di téré lu bon waye di songu ñi nga xamne ñoy bidakat yi ak bokalé kat yi ndax comme ñu leen ko juñjé won sank jamono la jo xamne bokalé fassal na lol ay bammel yu ñi jaamu ay garab yu ñi jaamu ay bida yu bare bare bare ci diine mu daldi gëna fagaru gëna takku ngir taxawé mission bu mag bi ci dello nit ñi sa deug deug diine ji nga xamne mom la yalla subhanahu wa ta'ala wacce won ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy diine tawhid di diine wetal borom bi subhanahu wa ta'ala añ ak bañ ko bokkale dara si la wotem commencé tasaro si gox yoyé di an najd dem ba al hijaz di makkah ak madina dem ba si ay bori yemen dem ba oman ak yeneeni dekk mu talifon ay téré yu bare bare bare mom al cheikh mohammed ibn abd al wahhab bokku na ci téré yoyé mu bindon téré bi ñi bëgg jangat di thalathatul usul bokku na ci téré yoyé kashf ash-shubahat bokku na ci téré yoyé masail al-jahiliya bokku na ci kitab at-tawhid kadhalika mukhtasar al-insaf wa sharh al-kabir mukhtasar zad al-ma'ad mukhtasar as-sirah an-nabawiyya bu ibn hisham ak al-kaba'ir ak yeneeni téré yu bare bare bare bare ak bata xal yo xamne dan nako bind ngir leral nit ñi sen diine dajale nañ yenn yi ci yoyé ci benn majmu'a bu am solo bi ñuy tuddé majmu'at mu'allafat al-imam muhammad ibn abd al-wahhab mi ngi genn aduna atum junni ak ñaari témèr ak juroom ben 1206 si la genn aduna alayhi rahmatullah gannaaw at manam dundugu yaatu si jang ak jangale ndax dunduna lu upp 90 ans si xam xam si jang ak jangale yalla subhanahu wa ta'ala jaarale si loxom aw yiw wu bare bare bare bare si xamal nit ñi li nga xamne moy li gëna am solo si seenu dundu muy wétal borom bi subhanahu wa ta'ala ak jaam ko mom kesse bañ ko bokale dara fi si golf bi di al jazira al arabiyya ba mu genn golf bi yegg ci ash-sham yegg misr di egypte yegg arab yegg ba al hind yegg end ak fenen ak fenen ak fenen tay ci kaw suuf da'wam yegg fofé wotem ak tirim yim don bind dem ba ay europe ak amerique ak asie comme ning koy indé ci kanam inshallah ba nga xamé né lolu amna yalla nako yalla subhanahu wa ta'ala yeram dotti ay xéewalam ci kawam lolé la chakka du neex mukk ñi nga xamné ñoy noni l'islam yi ak ñi nga xamné donte na ay worom xam xam lañu won way ay borom xam xam yu deung lañu won wala ñi ngi jublu won ci ay bida ak khurafat mu ñew indi lo xamné da fay juyo ak loolu ngir dello nit ñi seeni diine ñu yaq deram bu baakha baakha baakha baax ci jamonoom ñu daldi lekkale ak da'wa mbobé ay mbir yo xamné ay sos la yu bare bare bare bare bare daldi ñaawal li nga xamné moy da'wa la sa jitu moy ñu tuddé ko al-wahhabiyya manam melni mom da fa indi lu bess lu wuté diiné l'islam ñu tuddé ko al-wahhabiyya tuddé donte na mom tuddu Wahab wala Abdul Wahab ndax baye moy Abdul Wahab mom mi ngi tuddu Muhammad lan motax wax ñu al Muhammadiyya ndax buñu waxon al Muhammadiyya ah ñu bari ci nit ñi seen xel dina dem ci lan moy al Muhammadiyya koké day turu yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam nisba la ci mom ñu né dedet ñu yel turu yalla ba tur bu tedd bobé di al Wahab dal li ci fent nisba goge ne al wahabiyya ñen ñi diko tuumal ne dafa indi juromelu ngir dafa baye ngir yeb di malik ak abu hanifa ak shafi'i ak ahmad indi ngiram bu bes lolé ci sosi la bok ñi ne dafa ñew di nono ak wali yalla yi manam nitu yalla yi ak sen karamat yi diko weddi ñi ne dafa bañ yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yo xamne noni l'islam yi jaare ko it ci ñenn ñi ci wal islam ñi nga xamne deug deug deug newuñu sa lañu wara nek ci seen diine ñoo ñoy indi rumeur yoyé ak diko tassale ngir yaq deram lolo tax ci commencement abou watem mom daj na ci ay lor mom ci jëmmi bopam di cheikh muhammad ibn abd al wahhab rahimahullah ta'ala bal bokuna ci ñi ko ñëkkona contre bayam bi ko jur di abd al wahhab kadalika frère am bi ñu tuddé souleyman donte na ñom ñaar yagul astout rek ñu delu wat ci li nga xamne ci la leen doon wo gannaaw bam léré ci ñom ndax faaw ñu léral fofé ndax cheikh mohammed ibn abd al wahhab dafa ñew ngir leral ay mbir yo xamne nit ñi fatte won nañ ko seen diine mbir la mo xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam indi won mom la sahaba yi jangale won waye nit ñi lu ñuy sori jamono yenn say dinañ ko sori sori way bo xamne ak fatte ko fatte go xamne ak nek ci leneen xale juddu ci mag ci ba bi jaw ci bañu yakarne lolou mo wara nek fekk du lolé waye mu dello len ci alquran dello len ci njangalam yannte bi sallallahu alayhi wasallam leral len li nga xamne moy pass pass bu wër ba dello len sax ci jamono ju sorowul dara di cheikh l'islam ibn taymiyah ak ndongom ibn al-qayyim ndax ko fonkon ay terem la dan nako jang lol comme niko cheikh mohammed aman rahimahullah ta'ala waxe ci bami shara tere bi kon intervalle bu yag bobé ak nit ñi lolé ñu tamone nek sa rawati na nak jumud bi amon ci yenn borom xam xam yi kadalika borom xam xam yi nga xamne sen xam xam deful ci ñoom ñu taxawé li nga xamné moy seen waréf ci jang ak jangalé waye wo nit ñi ci li nga xamné mom moy dëgg lolo waral faaw dinañ ko nono faaw dina ami non ba taxna dëkk ba nga xamné sax fa la ciosano di al uyayna comme ni leen ko waxé won légui dañ ko far génné hein ba amna sax aw nit ñu ko lor ci walu aw yaramam ñu bare bare bari nono ak mom kadhalika fofé di ad-dir'iyya ba yalla subhanahu wa ta'ala tagatal ko gouverneur bi nga xamné ak bour bi nga xamné moko jappalé ci al saoud de muhammad ibn saoud al-imam degeural ko ci wote wowe jox ko li nga xamné mom moy kiray si mu wote si li nga xamne moy deug wote jamale ci tere borom bi subhanahu wa ta'ala ak ñangalem yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam at nit ni si li nga xamne moy sharia deugural ko ci lolé lor gi yamul ci mom waye dem na sax ba ci ay seutum ndax seutum bi di Suleyman al-Sheikh Suleyman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab si lañ ko faat ndax ki di Ibrahim Bacha comme ni ngi koy xone sank non l'islam yi biñu yegge lolé ñom dañoo taxaw tem ngir xex lolé ba ñom ño waralon rumeur yu bari ci lolé ibrahim bacha dafa joggé won ba égypte ngir lolé bi mi ñëwé ki di al cheikh souleyman ibn abdullah daf ko jël yobbu ko ba ci bori armelia digël soldari ñu rosé ko ay li nga xamné moy ay fetal ba mu faat waliyadu billah alayhi rahmatullah di setu ki nga xamné moy cheikh mohammed ibn abdul wahhab kadhalika setam bi di abdurrahman ibn hasan ibn mohammed ibn abdul wahhab di ki shara kitab at tawhid balegi ci fath al majid cheikh souleyman min len waxan sank shara nako di taysir al aziz al hamid شيخ عبد الرحمن بن حسن ني شراكو سي فتح المجيد موميت اكزيلي نانكو ابراهيم باشا مي سي بوبام جيل نكو ген نكو يوبوكو ايجيبت سي اتوم 1233 با ديل سي وات لودول 1240 مو نيك فالو اوب فوكي ات 1241 سي لا دوغا نيوات سي النجد كون lor goge yeb lan moko waral ngir wote jemale ci deug wote jemale ci at tawhid motax yow mi nga xamne da nga jog pour sobu yon wowe di yonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di yonu nit ñu bax ñi na la birne fawo mbir yi ha du yomb faw ay lor dina teggu ci kaw tay ñun yenn lor yi nga xamne mom lañuy yek moone a yeen dañ leen tuumal ne ay wahhab yi ngeen ay wahhab yi ngeen ya akhi ñi wax ma la tuumal ne wahhab yi la ki nga xamne moy cheikh mohammed abdul wahhab waxna la fi len lamu daj ay setam ray nañ leen ci yoon wowe yow amo ci ludul ñu ne la wahhab yi nga fofu la yam ya khi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ko yeferu makay don wax wax nañ ne njibar kat la wax nañ ne gisane kat la wax nañ ne ki dof la lu ne wax nañ ko kon yoon wi sa so ñewé fekk nit ñi sa lañu nek nga nar leena wo ci li nga xamne mom moy deug wolen yobulen ci tere borom bi subhanahu wa ta'ala wolen yobulen ci njubu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngene ken dula lor ya xi kon bul wote kon li len la ci ay lor yo xamne daj nako ci yon wowe ak ay setam ak ñi nga xamne ñom ño jaar ci aw yon waye yalla subhanahu wa ta'ala sa sunne comme nim ko waxe wal aqibatu lil muttaqin manam ñi nga xamne ñoko ragal mom borom bi subhanahu wa ta'ala wattuko sa sunu mbiri deug mom da fay leer mujgi ñom ñokoy am manam mujg go rafet ñom rek ñom ñokoy mom ba taxna ay at yu neew li nga xamne al jazira al arabiyya comme ñu ko waxe won sank yalla subhanahu wa ta'ala dimbali len si ñaari imam yoyé di al imam muhammad ibn saoud alayhi rahmatullah ak al imam muhammad ibn abd al wahhab ba ñu dal di dajalo ci li nga xamne moy yesalat dine ak at li nga xamne moy al sharia bi allah subhanahu wa ta'ala wa ci won ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi non al islam yi gisee lolé nak ci la ñaawal gi ñaawal turum gi gëna yaato ci kaw suuf fune tay fo dem ci Inde wala ci Afrique wala fenen ñu ñaawal li nga xamne mom moy wote cheikh bi di cheikh mohammed abdul wahhab alayhi rahmatullah comme ñu ko xon sang diko tudde li nga xamne al wahhabiyya te comme niko cheikh saleh ibn fawzan الفوزان حفظه الله تعالى دي وخي ني وهذه فريه هذه فريه يكذبها واقع عداوتي لولا او سوسلا فن لا وخمنه لاكاي ودي moy cheikh mohammed al wahhab wotem ci jëmmé bopam ak ay téréem wa kutubu wa fatawi ay téréem ak fatawam ak bataxal sax yum daan bind ndax yaqder goge mi ngi commencé depuis ci jamono mu daan bind ay bataxal yu bare bare bare di ci léral li nga xamné mom moy pass passam di ci léral li nga xamné ci lay woté yonne ko ci ñu bari cheikh saleh nena wa annahu fi al-i'tiqad ala aqidati as-salaf ne mom a cheikh mohammed abdul wahhab ci walu pass pass mi ngi rek ci li nga xamne ci la as-salafu salih nekkon de mag ñu bax ñi nga xamne ñoo jaaroon ci li yenente bi sallallahu alayhi wasallam indi won waye ci walu fiqh mi ngi won ci madhhab al-imam ahmad ibn hanbal ñi koy tuumal ne dafa indi ngir gu bes nan al-madhhab al-khamis lolé ku dem ci ay téréem di nga xamne ci ngiru al-imam ahmad la nekkon indul ngir gu bes bayyi fi ñenti ngir yi fa kayfa yakun lahu madhhabun khas qal ash-shaykh salih qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin indi len seni preuve bu fekke li ngeen wax deug la li ngeen koy tuumal ay tere ma ngi ni ay fatawa mi ngi ni ay bata khalam yi mu daan bind mi ngi ni ana kan mo ci am preuve ci lepp luñ koy tuumal ne da fay wedlo nit ñi yalla da fa bañ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa billah da fa bañ awliyaay ak karamaati da koy weddi ay téré ma ngi ni jukki len ci ay téréem luy firndel seen wax ngeen ñu mën leena gëm lool ta cheikh salih wax ci bamay sharh usul thalathat mune wa man arada ma'rifata ash-shubuhat allati uthirat hawla wa hawla da'wati falyuraji' kutuba kep ko bëgg xam leunt leunt yi nga xamne mom la nit ñi di tasare ci cheikh mohammed ak diko wax ci da'wa bi na lire ay téré wa ma ajaba bihi an tilka shubah ak tont yi mu daan tont ci leunt leunt yoyé ñuko daan tuumal mune wal haqq wa wah walillahi alhamd wudhuha ash-shams deug lu leer la alhamdulillah deug mom ni jant wi lere non la lere la yughtih al-kadhib wa talbis manam fen lu mu yaatu yaatu yaatu ak di leuntal nit ñi du tax deug leer jant wi ku taxaw ngir xagn ko nit ñi ñu gis ko du tey ñu gis ko kon sufi yank yek bokale kat yek non l'islam yi lu ñu yaq yaq yaq turam lu ñu jëm jëm jëm jëm du tey deug leer walillahi alhamd tay fo dem ci kaw souf di nga fek da'watu tawhid bi nga xamne al-sheikh mohammed ibn abd al-wahhab rahimahullahu ta'ala mom la be salat wo ci nit ñi ngay fek ay jeexitam fa gëna sori ci amerique ngay fek ay jeexitam fa gëna sori ci asie wala afrique wala fenen ak fenen ak fenen walhamdulillah kon si gatal mom mu jeddel la dafa ñew di besalat comme nagn ko junjé won ci commencement wax ji li rapone lu bari ci l'islam rawatina le gëna mag ci l'islam muy wétal borom bi subhanahu wa ta'ala lol ta cheikh mohammed aman rahimahullahu ta'ala ci sharham ba mo xne fa da'watuhu mustamadda min tajdid al-imam nitaymiya mom dafa ñew di besalat te besalatam gi mung ko xecce jokolo ko na cheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ñewé won momit di besal la rapone ci dine ci 7e siècle ak 8e siècle cheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ni mu ñewé won di besal la rapone ci dine noné la cheikh mohammed ibn abd al-wahhab ñewé di yéwaat nit ñi ci loolee delloo leen ci loolee comme ni nga xamee ne moomit cheikh l'islam dafa cheikh mohammed aman nee na dafa ñëw di beesalaat comme ni al imam ahmad ibn hanbal alayhi rahmatullah moomit ba nit ñi bëggee suul li nga xam ne moom mooy diine indi ay pas-pas yu yàqu ci kaw suuf kenn taxawul ngir défendre ko ak ngir weddi ko al imam ahmad taxaw temm ngir weddi loolee saxal li nga xam ne moom mooy pas-pas ñu gaaralal ko jaas yi gaaral ko lu ne mu bañ ne lii mooy pas-pas bu wér si masalat xal Qur'an ak leneen ak leneen. Mu ne lii mooy pas-pas bu wér du ma si deñ. Kon li nga xam ne moom mooy at tajdid mustamadda maanaam saasu diine rappe yu bari si diine ñu bàyyi ko nit ñi tàmm bal ay seekl dund si ay xurafaat dund si ay shirk dund si ay bida nit ñëw di delloo nit ñi ci li yàlla subhanahu wa taala wàcce woon si yenenteem bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi jaaroon si ñu tuumaal ko ne dafa indi lu bees. Waaw lu bees la si ñoom ndax dañoo judd si loo xam ne wala màgg si loo xam ne yàgg si loo xam ne dafa wuuteeg la woon. Kon naam lu bees la si ñoom waaye du lu bees si diine. Loolu tax Cheikh Mohammed Aman rahimahullah mu ne wa laysa hunaka shay jadid wa innama hiya da'watu an-nas li ya'udu ila ma 'alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu. Kon moom indiwul lu bees, li am ba am mooy dafa woo nit ñi ngir delloowaat leen sa cosaan, delloowaat leen ci li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon aki sahaabaam. Kon bokk na si li mu njëkk woo nit ñi li nga xam ne moom la téere bi lambo di téere bu am solo bii di talaatatul usul. Loolee bokk na si li mu njëkk woo nit ñi moom al Cheikh Mohammed Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Si noonee la ñuy tuxoo kon si ñaareel tomb bi si ak tënk. Kon risaale bi di talaatatul usul al Cheikh Mohammed Ibnu Abdul Wahhab am na beneen téere bu tudd al usul thalatha. Ñu bàyyi loo xel foofee ne am na ñu koy jaxase. Am na téere bu tudd al usul thalatha, am risala bi téere bi ñuy bëgg a jàngat tudd thalathatul usul wa adillatuha. Thalathatul usul wa adillatuha bokkul ak al usul thalatha. Al usul thalatha moo gën a tënku, gën a ndaw, comme ni ko yenn borom xam-xam yi waxee, da ko bindoon ngir xale yi di ko mokkal ak di ko jàng si daara yeeg si kër yi ak si jàkka yi. Ñu bare nag dañuy jaxase ñaari téere yooyee. Kon téere bii di talaatatul usul bi ñuy jàngat fii nii moo gën a yaatu, donte ne masaayil yi duggante na moo al usulu talaata bale, waaye bii moo gën a yaatu, bii moo gën a yaatu. Kenn ku nekk nag war na koo jàng. Képp kuy jullit war naa xam ñetti cosaan yi jàng, góor ak jigéen, mag ak ndaw, ngir am solo gi mu am solo. Loolu tax comme ni ko Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala di waxee. Loolu tax sunu borom xam-xam yi, borom xam-xam yi diine si jamono ji, début jamono yi Cheikh Mohammed Abdul Wahhab dañ naan xër di ko jàngal xale yi ñu koy mokkal, waaye di ko jàngale si jàkka yi, ndax li mu làmboo ak masaayil yu am solo si diine di ay cosaan, parce que jiitu jaam bi xam gi muy xam boroomam, xam bi muy xam yenenteem, xam bi muy xam diineem di diine l'islam, te ñetti masala yooyee la ñuy laaj jaam bi si bàmmeelam. Nit ki bu faatoo, malaaka yi buñ koy laaj si bàmmeel, ñetti masala yooyee lañ koy laaj. Waaye mu xamee ko si ay tegtal, comme ni ko Cheikh bi waxee, xamee ko si ay tegtal yu wér si alquran ak sunna. Looloo tax ñi koy tuumaal boo delloo si ay téeréem saa su ne lum la wax rek dana naan la yàlla subhanahu wa taala nee na, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na, lépp ay téeréem, bal yenn téeréem yi waxam bariwu sa, dafay buntal rek, lu mel ni kitaabu tawxid daf lay indil buntu ba ne ah buntu bi mooy wax si nangam ak nangam, yàlla nee na, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na, ba buntu ba jeex. Bu buntu bi jeexee mu ne ah wa fihi masail. Kon day lii yàlla wax fii ak li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fii des na si déggee nangam ak nangam ak nangam. Lool rek maanaam yàlla nee na, yenente bi nee na, yàlla nee na, yenente bi nee na. Loolu tax ku nekk war a jang li nga xamne mom moy risala bi li thalathatul usul wa adillatuha borom xam xam yi ci sen manhaj dan nañ ko jital ci li nga xamne moy xam xamu pass pass ku nek war ko jang ba mokal ko dal ci tek yeen ci tek bu nexe borom bi subhanahu wa ta'ala ak dimbalam dinañ sukkandiku ci shuruhi borom xam xam ni ñu sharhi risala bi ku ci melni al-allama abd al-rahman ibn qasim mom mi nga xamne amna hashiya ci tere bi ni kadhalika sharh al-sheikh al-allama muhammad aman al-jami rahimahu allah ta'ala ak sharh samahat al-sheikh عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى حق شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله كذلك التعليقات على الأصول الثلاثة والشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى حق شرح شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان رحمه الله تعالى حق شرح الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى يينا لسي شروحي أصول الثلاثة يو خمنا دينا نسي ديمبن لكو قلنا برام بسبحانه وتعالى سي نجير جيجل أغلير المسألة ينغا خمنا مملا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اندي سي رسالة بو أمصر بي دينان يالله سبحانه وتعالى مجرن نسي جرن نسي جلدني الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين